Ama ba'd. Babu ta'cili kada'i deyn anil meyyit. Ölünün borcunu acele bir şekilde ödemek. Vel mubadarati ila tejhizihi. Ve ölünün cenazesinin hazırlanmasını hızlı bir şekilde yapmak. İlla en yemute. Ancak şu kişi hariç. Fucaeten. Ani ölüm. Feyutrak. Terk edilir. Hatta yutayakkane mevtuhu. Ölümü yakinen bilininceye dek. Yani bir adam öldü mü, ölmedi mi diye şüphe ediyoruz. O zaman o biraz bekletilir. Ha, ölmüş bu. Rengi morarmaya başladı, soğudu. Ama ölümü kesin olarak bilinen adam hiç bekletilmez. Anında cenaze işlemleri başlar. Tabi hadis, babın ilk bölümünde ne var? İmam Nevevi diyor ki borcun ödenmesi. Arkadaşlar kişi öldüğü zaman miras olarak bıraktığı şeylerin dağıtımı yapılmadan önce mirasçılara ilk yapılacak iş nedir? Borcun ödenmesi. Borç ödendikten sonra ne yapılır? Vasiyet varsa uygulanır, yoksa mirasçılara dağıtılır. Şimdi ne yapılıyor? İnsanlar ne yapıyor? Sormuyorlar bile. Babamızın borcu var mı? Ödeyelim, araştıralım. Yok. Hatta bazıları şöyle de yapıyor. Ya diyor, babamızdan birkaç daire kaldı. Bunlar biraz daha değer kazansın. Ondan sonra satıp borcu ödeyelim. Yok. O da değil. Anında hemen satılacak ve ödenecek. Niye? Çünkü bakın hadis-i şerifte ne diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Sahih hadiste. İmam Tirmizi rivayet ediyor. Nefsul mu'mini. Mümin kimsenin nefsi muallakatun, asılıdır. Bideynihi, borcuyla. Yani borcuyla asılı kalmış adam. Borcuyla asılı kalıyor. Yani kabrinde rahat değil. Ne zamana dek? Hatta yukda anhu. Ta ki ondan borç ödeninceye dek. Yani borçlu gitmek hoş bir şey değil. Borçlu gitmek güzel bir şey değil. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, hatırlayın hadis-i şerifi, ne yapıyordu? Diyordu ki, cenaze namazına gelip kıldırmak istediği zaman, borcu var mı? Soruyor. Diyorlar ki var. O zaman diyor ki, sallu ala sahibukum. Arkadaşınızın namazını siz kılın. Peygamberimiz tepki olarak kılmıyor. Siz diyor ne yapın? Kılın. Hatta sahabeden bir tanesi diyor ki Ebu Katade, ey Allah'ın Resulü, onun borcu diyor benim. Ben üstleniyorum. Aleyhisselatü vesselam cenazeyi kılıyor. Ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Katade'yi her gördüğünde soruyor. Onun borcunu ödedin mi? Diyor. Yani bu çok önemli bir husus. Borçlu gitmemek. Şimdi insanlar o kadar cesur ki borç konusunda. Adam yazmıyor bile yani. Ondan borç, bundan borç, ondan alacak, bundan verecek. Zannediyor ki hesap ölünce burada kapanıyor. Defterler yırtılıyor. Halbuki asıl hesap orada başlıyor. İkinci hadis. Son hadis. An Hüseyin İbni Vahvah radıyallahu anhu enne Talhat ibn el-Bera radıyallahu anhu marid. Talhat ibn el-Bera sahabeden hastalanıyor. Feetâhun Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi Aleyhisselatü Vesselam gelip ziyaret ediyor. Hasta ziyareti. Yani bu çok önemli bir ibadet. فَاَتَاهُ يَعُودُهُ Onu ziyaret etmek için geldi. فَقَالَ dedi ki اِنِّي لَا اُرَى طَلْحَةَ اِلَّا قَدْ حَدَّثَ ف۪يهِ الْمَعُودِ Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Talha gitmek üzere. Yani Talha'nın öleceğini görüyorum diyor. Talha vefat etmek üzere. Bu anı hepimiz yaşayacağız arkadaşlar. Şimdi başkasından üçüncü tekil şahıs diyoruz değil mi biz Türkçe'de? O. O öldü. O ölüm döşeğindeydi. Bize çok uzak geliyor değil mi? Yani diyorsun ki sanki o döşekte biz hiç yatmayacağız. Halbuki o an hepimizin başına gelecek. فَاَذِنُونِ بِهِ وَعَجِّلُوا بِهِ Diyor ki aleyhissalatü vesselam onun diyor cenazesini aceleyle hazırlayın. Bana haber verin. فَاِنَّهُ لَا يَنْبَغِي Çünkü diyor, doğru değildir. لِجِيفَةِ مُسْلِمِنْ Müslümanın cenazesi, bedeni, ölüsü. اَنْ تُحْبَسَ اَنْ تُحْبَسَ Hapsolunması, bırakılması caiz değildir. حَتْ بَيْنَ زَهْرَانَيْ اَهْلِهِ Ailesi arasında. Ailesinin yanında bırakmayacaksınız diyor. Bir an önce onu ne yapın diyor? Kaldırın, defnedin, götürün diyor. Allah Teala bizlere güzel bir hayat ve güzel bir ölüm, salih amellerle dolu bir hayat ve husnel hatime nasip eylesin. Önümüzdeki hafta Allah bizlere ömür verirse kabir yanında mev'ize, kabir yanında öğüt, nasihat verilir mi verilmez mi? Onunla ilgili bab alacağız. Cenaze dualarını okumak isteyen arkadaşlar varsa onlardan dinleyebiliriz. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.